11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische minister Gantz van Defensie heeft aan de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gevraagd om eventuele sancties van de VS te heroverwegen. Hij noemt die een fout. De Amerikaanse regering heeft officieel nog niets bekendgemaakt over eventuele maatregelen. Volgens Amerikaanse en Israëlische media zou de VS sancties willen opleggen aan een Israëlisch legerbataljon vanwege het schenden van mensenrechten. Premier Netanyahu heeft daar fel op gereageerd. Hij zei dat hij zal vechten tegen iedereen die denkt sancties te kunnen opleggen aan een eenheid van het leger. Bij het Nasser ziekenhuis in de stad Khan Yunis in de Gazastrook zijn veel lichamen gevonden. Dat meldt persbureau AFP op basis van Gazaanse autoriteiten. Zeker 50 lichamen zouden zijn ontdekt. Al Jazeera spreekt van een massagraf. Volgens de nieuwszender zijn er dit weekend 180 lichamen aangetroffen bij het medisch centrum. Het Israëlische leger is een onderzoek begonnen. In Khan Yunis, in het zuiden van Gaza, is maandenlang zwaar gevochten. Israëlische militairen bezetten het ziekenhuis omdat Hamas zich daar zou schuilhouden. Het Israëlische leger heeft zich daar inmiddels teruggetrokken. Bij een autorace in Sri Lanka zijn 7 mensen om het leven gekomen. Een raceauto raakte van het parcours en reed het publiek in. Onder de doden zijn 4 wedstrijdofficials en een meisje van 8. 20 mensen raakten gewond. Van 3 mensen is de toestand kritiek. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka. Tienduizenden toeschouwers waren daarbij aanwezig. Hoe het ongeluk in Sri Lanka kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Mogelijk was een andere raceauto die was gekanteld de oorzaak. Feyenoord heeft de KNVB-beker gewonnen. In de eigen Kuip werd NEC met 1-0 verslagen in een finale die werd ontsierd door rook door vuurwerk. 2 keer werd de wedstrijd stilgelegd omdat er te veel rook in het stadion was. Na de tweede onderbreking scoorde Feyenoorder Igor Pachayo het enige en winnende doelpunt. De spits Minté kreeg nog rood voor een stevige overtreding, maar de bekerwinst van Feyenoord kwam niet meer in gevaar. Voor de club uit Rotterdam is het de 14e keer dat het de beker wint. NEC bleef voor de 5e keer met lege handen achter. Frenkie de Jong is tijdens de topper in de Spaanse voetbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona met een brancard van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. De Jong werd zichtbaar aangeslagen weggebracht. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. Dan het weer. De wind neemt sterk in kracht af. De temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt. Aan de kust is het een graad of 2. Morgen zonnige momenten, maar ook wolken en kans op een bui. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De jongen zonder gisteren in de gratis NPO Luister-app. Het is 1+1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snow World. Snowworld.com, bergen vol plezier. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Pogačar kwam vandaag geëmotioneerd als winnaar over de streep in Luik-Bastenaken-Luik. Hij keek omhoog en wees met 2 vingers in de lucht. Hij bedankt Maria, dacht ik. Wielrennen is een katholieke sport immers, maar... Maar het ging om zijn overleden schoonmoeder. En nee, dat was geen domme grap. Ik was nog niet helemaal klaar. Goed, wat gaan we doen? De verkiezingen in India zijn een mega-operatie. 1 miljard kiezers stemmen daar. En begin juni komt de uitslag pas. Ik ga ook vooruitkijken op de zaak tegen Siewert van Lienden met onderzoeksjournalist Jan-Hein Strop. Natasja van Wezel die komt. Ze maakte de serie Oorlog is erfelijk. Hoe wordt een trauma overgedragen op de volgende generatie? En Isa Hoes komt mee. Zij is een van de geïnterviewden. En Hans Renders, ja, het is weer de 3e zondag van de maand. Die komt ook. Hij las de biografie van Sam van Deventer. Kent u misschien niet, maar interessant. Dat hoort u zometeen. Maar eerst maar eens het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 21 april. Grote opluchting in Oekraïne nu het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord is met een groot nieuw steunpakket. It's vital important for our surviving. We were waiting for that for half a year. Deze Oekraïner moest bijna huilen toen hij het nieuws hoorde. So I was almost crying. Het steunpakket komt op een belangrijk moment. Oekraïne heeft steeds meer tekorten. De Oekraïners vechten nu met de handrem erop en dat hoeft niet meer. Ze hebben nu genoeg spullen om straks volledig weer die hele verdediging te gaan inrichten om te voorkomen dat Rusland terrein gaat winnen. Bovendien is de hulp een belangrijk signaal aan de Oekraïnse troepen. Ja, dat is heel goed voor het moreel, waardoor de Oekraïners weer beter gemotiveerd zijn om hun best te doen om hun land te redden. De hoop is dat de eerste Amerikaanse spullen over 2 of 3 weken aankomen. Ik hoop dat deze aid will come to Ukraine as fast as possible. Dan naar Rotterdam, waar het de hele dag zwart zag van de voetbalfans. Nee, zo druk. Wat ze te doen? Weet u dat niet? Nee. We hebben vandaag een bekerfinale gespeeld. Oh, bijzonder. In die bekerfinale speelde Feyenoord tegen... NEC! Maar helaas voor deze jonge fans, uiteindelijk trokken de Rotterdammers aan het langste eind. Dankzij deze treffer in de tweede helft. Jiménez gaat naar zijn linker, legt het dan terug. Kans voor Feyenoord, goal! Pauw, ja! Hij zit erin! Ja! Het is bij Saudi binnen schiet! Feyenoord komt op 1-0! Helemaal vlekkeloos ging het niet. Tot 2 keer toe werd de wedstrijd gestaakt vanwege vuurwerk en brand in het stadion. Dit is toch allemaal zo bezopen. Ja, als dit in je achtertuin is, bij je grill, dan wordt de brandweer gebeld door lieve help. Het was niet fraai, dat moest ook Feyenoord-trainer Arne Slot toegeven. Zo wil je jezelf als Nederland niet presenteren. Maar de meeste Feyenoord-fans zijn al lang met andere dingen bezig. Die vieren 1 groot feest. Van de Rotterdam naar De Pannen in België. Daar klonk het vandaag zo. Ze hielden daar het EK meeuwenschreeuwen. De naam zegt het al. Het doel is om zo goed mogelijk een meeuw na te doen. Ja, knap. Deelnemers kwamen onder meer uit Italië, België en Nederland. Maar het goud ging uiteindelijk naar een Portugees. Winner of the gold medal representing Portugal, Simone Joel. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou, die laatste vond ik niet het beste. Maar goed, misschien hebben ze in Portugal hele andere meeuwen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, opmerkelijk is het wel. Michel Koenen, die las alvast de krant vanmorgen. Ja, daarin niets over meeuwen, maar wel dat ook de MBO-raad mobieltjes vaker uit de klas wil hebben. Het staat groot op de voorpagina van Trouw. Volgens de voorzitter zijn veel MBO-studenten gebaat bij strenger beleid. Ongeveer zoals middelbare scholen dat sinds januari ook voeren. We doen er goed aan om studenten tegen zichzelf in bescherming te nemen, zegt de voorzitter in de krant. Hij wil de komende tijd in gesprek met zijn eigen achterban, de MBO-instellingen, over de vraag hoe zo'n regeling eruit zou moeten zien. In veel kranten, onder meer het FD, een vooruitblik op de rechtszaak tegen Siewert van Linde over de miljoenen die hij verdiende met de omstreden mondkapjesdeal. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten bemoeit zich nadrukkelijk met die civiele rechtszaak. De deken zegt in de krant dat Van Linden net als ieder ander recht heeft op juridische bijstand. In een eerder interview met het FD zei Van Linden zich geen advocaat te kunnen veroorloven, omdat er beslag is gelegd op zijn bezittingen en dat zou moeten worden opgeheven, zegt de deken. Zometeen dus meer hierover. Als de NAVO aan de oostflank in oorlog raakt, speelt het Nederlandse spoor een cruciale rol, staat in de Telegraaf. Militair materieel wordt in onze havens opgeladen en op rails in Europa gestuurd. Maar uitgerekend in de Rotterdamse haven heeft ProRail te maken met achterstallig onderhoud. Dat het Nederlandse spoor aan het einde van de levenscyclus is, heeft ook alles te maken met oorlog, schrijft de krant. Ons spoornetwerk is opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog en moet eens in de 40 jaar grondig verspijkerd worden. Amsterdamse sportverenigingen die zijn stom verbaasd over de toegenomen presario voor de terrassen bij hun kantines. Dat staat in het Parool. Kleine clubs die slechts een paar maanden per jaar actief zijn moeten duizenden euro's betalen met hogere contributies tot gevolg. Zoals honkbal- en softbalvereniging Amsterdam Capitals. Die hebben een aantal picknicktafels staan. Nooit eerder moest de kleine club daar belasting voor betalen. Tot het bestuur deze maand een aanslag precario, volgens mij zeg je precario. Dat zou goed kunnen. Ja. Goede correctie. Precario ontving €7700. Om kiet te draaien zou elk lid ongeveer €43 meer contributie moeten betalen. En de Volkskrant schrijft over de ziekenhuizen die elke keer weer de digitale zorgwiel uit willen laten vinden. Nou, 7 ziekenhuizen die bouwen nu met een subsidie van €85 miljoen... aan een landelijk platform om patiënten thuis in de gaten te kunnen houden. Maar ja, dat het niet altijd werkt, dat weet mevrouw Hogeveen. Ze heeft astma, maar de digitale zorg-app lijkt dat soms nog wel eens te vergeten als ze een hevige aanval krijgt, zegt ze in de krant. Dan komt hij met goed bedoelde opvoedadviezen dat ik moet gaan hardlopen, terwijl ik al blij ben dat ik het toilet haal. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me. Things ain't what they used to do. No, radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Marvin Gaye was dit met Mercy, Mercy Me. Op dit moment zijn de grootste verkiezingen ooit aan de gang in India voor het nationale parlement. 6 weken gaan ze daar in totaal voor nodig hebben en begin juni komt de uitslag. En dat die zeer relevant is voor de rest van de wereld, ook voor ons, dat is in elk geval de overtuiging van mijn beide gasten hier. Geopolitiek analist Alex Krijger en Prachee van Brandenburg van Indiase afkomst. Hartelijk welkom, allebei. Meneer Krijger, Alex, ik begin bij u. Die verkiezingen hebben een schaal die is bijna niet voor te stellen, hè? Nee, het is ongelooflijk. Het is, schets het eens even. Ja, je praat over een land met 1,4 miljard inwoners. Met 970 miljoen stemgerechtigden. Dat alleen al is meer dan alle inwoners van Amerika, Europa en Rusland bij elkaar. Ja. 15 miljoen mensen die helpen om die verkiezingen een goede banen te leiden. 5,5 miljoen elektrische stemcomputers. Terwijl wij nog steeds niet in staat zijn met stemcomputers te werken. Nee. Maar het is een enorme impact. Je praat hier gewoon over de grootste democratie van de wereld. Je praat hier over de 5e economie van de wereld op termijn. De 3e economie, het land met de meeste inwoners. Ja. En ja, de leider, de de facto leider van de Global South. Het is een verkiezing waar we eigenlijk veel meer aandacht zou voor moeten gezien wat er gebeurt in de wereld. Dus dat is heel mooi dat we nu over praten. Wij doen ons best. En ze zijn ook weer groter dan de vorige. Hè? Want de bevolking groeit door. Hoe hard gaat dat? Ja, volgens mij 1 miljoen per maand. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar. Per maand? Ja. En mevrouw van Brandenburg, dan ben je dus... Ja, als burger één van die miljard kiezers. Zijn er dan ook veel Indiërs die denken, nou ja, we blijven thuis? Nou, gek genoeg. Tuurlijk zullen ze wel een paar zijn. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen gaat. Maar je ziet gewoon dat het een heel belangrijk onderdeel is van de cultuur ook. Het is niet het is niet verplicht. Maar iedereen vindt het echt het moment dat ze hun stem kunnen laten gelden. Letterlijk en figuurlijk. Dus je ziet van de armste tot de rijkste dat ze toch de tijd nemen om daar toch die stem uit te brengen. En dat zit echt in de DNA van de bevolking. Hoe is dat zo gekomen dan? Kan je dat vertellen? Ik denk dat Indiërs sowieso heel politiek geëngageerd zijn het jaar en door. Dus dagelijks. Dus het wordt overal wordt het gesprek wel gevoerd. Bij de mannen misschien net wat meer dan bij de vrouw. Maar dat desalniettemin, allebei vinden het erg belangrijk. Ook als je... Vooral als je niet veel macht hebt. Dat je denkt van nou, 1 keer in de 5 jaar ben ik aan de beurt. En dan kan ik zeggen wat ik vind. En dat zie je dat in dat stemhokje. En dat hoor je ook mensen op straat gewoon zeggen. Ja, en dat geldt voor alle deelstaten. Want er zijn veel deelstaten die ook allemaal weer een eigen taal hebben. Klopt. Je hebt 28 staten. En daar heb je nog 8 Union Territories, zoals het heet. Dat is, dat is te ver weg om de staatkundig verhaal eruit bij te leggen. Ja. Daarbij, ja, en je hebt 22 officiële talen. En ja, het geldt echt in elk deel van het land. Ik kan niet zeggen dat er in één deel van het land beter politiek geëngageerd zijn dan het andere deel. Nee. Ik heb veel van het land gezien, zowel zakelijk als privé. En geen van beide dat ik nou zeg, nou, het is wel heel interessant. Want je moet in elk deel moeten ze het ook wel weer anders aanpakken. Een andere taalgebied, een andere culturele achtergrond. Dus het is niet dat meneer Modi voor zich één verhaal moet vertellen. Hij moet in al die deelstaten, heeft hij ook nog coalitiepartners, moet hij het ook nog voor elkaar breien. Nee. Dus het is niet één. Het is niet Amerikaans Democrats versus Republican of BJP versus Congress. Nee. Het is wel, er zit wel wat meer dynamiek in. Ja, u hebt een bijzondere foto bij u, hè? En ik heb hem al eventjes gezien. Een olifant met daarop een stemcomputer. Ja. Wat is daar aan de hand? Nou ja, weet je, kijk, hier alsjeblieft. Ja. Heeft u de foto aan zich? Het zit er in het middel. Ja. En wat je ziet is gewoon, ze hebben gewoon de slogan, de verkiezingsprogramma. Die zeggen gewoon, no voter to be left behind. En dat geldt echt voor de laatste kiezer. Dus ze hebben een olifant heb je nodig om door een oerwoud te gaan. Dat kan je niet met de auto. Dus dan gaan ze gewoon met een aantal mensen, zo'n 8 mensen misschien, die dan op zo'n stembureau moeten voor die ene kiezer, dus die uurwoud ingaan, om dat ene stem te kunnen laten afdrukken. Want meneer is misschien 85 plus, want dat is een belangrijke kenmerk. Dat ze dus thuis kunnen worden gestemd of dat ze thuis ziek zijn, dus niet kunnen komen naar het stemloket dat ongeveer 2 kilometer meestal daar vandaan is. Nou, dat kan je natuurlijk. En remote plaatsen. Dus op de Himalaya's, in andere delen van de eilanden die daar zitten. Daar wordt echt werk van gemaakt. En dat zit er gewoon in. Ik vind het indrukwekkend, die olifant. Geweldig. Ja, je ziet dus 2 mensen op die rug van die olifant zitten. En die stemcomputer. Alex Krijger, het wordt dus niet met een rood stempotlood. Je zou denken, een potlood is makkelijker de bergen op te sjouwen dan een stemcomputer. Nee, gewoon elektronisch. En ze noemen het ook het festival van de democratie. Wat wij krijgen dat nog niet voor elkaar. Nee maar dus, wat dat betreft, en dat is ook wel mooi om naar deze verkiezingen te kijken. En natuurlijk is het niet allemaal roosgeur en maneschijn in India. Maar we kunnen in zekere zin best wel wat leren van India. De afgelopen 10 jaar is het land ook steeds meer centraal geleid. De deelstaten zijn naar elkaar toegegroeid. Eén BTW-systeem, de accijnzen weg. Dus eigenlijk zie je ook, als het gaat om een interne markt van dat subcontinent, wat het in feite is, dat zij voor elkaar krijgen wat wij als EU eigenlijk nog steeds niet voor elkaar krijgen. Dus dat is wel heel knap. Ja. Zijn het ook eerlijke verkiezingen? Ja, in die zin. Nou ja, ik begreep dat de premier Modi, die aan de macht is in 10 jaar, wel steeds autoritairder trekjes gaat vertonen. Ja, en dat is wat het mooie van die verkiezingen altijd is. Is dat mensen aan de grond gewoon erg goed begrijpen of die dat nou echt wel dagelijks ook uitvoert met zijn mensen. Of dat het niet zo is. En je merkt gewoon dat mensen zeggen van nou, als die te autoritair wordt wat ons betreft, dan krijgt hij dat. Dat zie je ook in oude verkiezingen. Dat het niet een gelopen race is per se. Het enige is wat je nu ziet is een hele zwakke oppositie. Dus die proberen nu heel zwak heel veel dingen aan te geven. Dus, en hij heeft een aantal dingen voor elkaar gekregen uit zijn verkiezingsprogramma de laatste jaren, waar mensen heel blij zijn. Nou, hij heeft wat mensen op de maan gezet. Laatst is het wat is het verhaal van de technologie en de space en IT. Mm-hmm. De G20 was een succesverhaaltje voor hem. Je ziet intern ook dat hij dingen heeft gedaan op de mm-hmm. subsidies. Gewoon echt voor mensen dat het echt in hun rekening ook echt terecht komt op hun bankrekening. Nou, daar zijn mensen altijd heel blij mee. Maar daarentegendeel zijn er ook natuurlijk en de Mander, ja, die laatst heeft gedaan, maar hij heeft ook dingen gedaan die wat minder leuk zijn. Ja, meneer Krijger, hij wordt toch door veel mensen gezien als steeds minder democratisch, begreep ik. Ja, het past in die zin wel in een ontwikkeling, in de trend die je ziet wereldwijd van sterke leiders. Ja. Die eerst naar hun eigen volk kijken. Je ziet in Amerika, je ziet in Turkije, je ziet het in diverse andere landen. En daar hoort dit ook bij. In die zin, Modi heeft wel een beetje een afscheid genomen van het India wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Onafhankelijk geworden, de boel proberen iedereen bij elkaar te houden. En hij voert wat dat betreft een wel wat steviger hindoe-nationalistische agenda. Maar het is ongekend wat daar gebeurt, ook op het gebied van infrastructuur, et cetera. En de meeste mensen in het land zijn tevreden, denk ik, over de ontwikkeling. Ja, u zegt hij voert een hindoeïstische agenda. Ja. Nationalistisch. Nationalistisch, ja. Ik begreep dat er zelfs een wet nog weer tevoorschijn is gehaald die nadelig is voor moslims. Ja, daar kan Prachet ook meer over zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel wat dat betreft het idee natuurlijk van Nehru, zijn grootvader. Dus zijn vader was premier en zijn oma was premier, Indira Gandhi. En daarvoor zat natuurlijk de grote Nehru. Dus hij komt uit een enorm geslacht Gandhi. Maar ja, de huidige premier, Modi, die is heel erg gericht op zeg maar een miljard van de 1,4 miljard mensen in dat land. En er zijn natuurlijk ook, 170 miljoen moslims. Maar aan de andere kant, je moet dat altijd, Prachet die kent dat als geen ander. Mm-hmm. Je moet uitkijken dat dan ook niet helemaal een zwart-wit verhaal is. Want er zijn ook heel veel moslims die voor Modi gaan. Ja, nou ja, het gaat vaak over China natuurlijk. Hè, dat enorm bezig is om de nieuwe wereld, ja, om in de nieuwe wereldorde de Verenigde Staten voorbij te streven. Ja. Hoe zit dat met er komen iedere maand een miljoen Indiërs bij. Hoe zit het met die ambities van India? Ja, die zijn enorm. En dus wij denken soms een beetje, nou ja, maar dat is Prachet heeft net al verteld over de maan enzovoort. Ja, ja, dus ja, we hebben die eurocentrische blik, ja, maar in die zin. Maar het is wat dat betreft, India komt eraan als leider van die Global South. En wat je daarin ziet is, dat is ook een beetje het verhaal. Hij geeft ook een visie aan en die ontbreekt soms in sommige dingen bij de oppositie. Dus het is niet zo zwart-wit. Er zijn wel goede mensen die gewoon echt veel mensen die denken van nou, dus echt wel een tegengeluid, mm-hmm, tegen. Een aantal van zijn wat autocratische trekjes, daar zijn ze dan niet per se blij mee. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben ze dan het verhaal van ja, maar ja, is dan wie hebben we dan als oppositie die het neerzet? En hij geeft bijvoorbeeld een visie aan van Viksit Bharat. En dat is eigenlijk gewoon in een ontwikkeld India, als India 100 jaar onafhankelijk heeft begrepen. Nou, maar dat India 100 jaar onafhankelijk is, dus dat heeft hij nu als een mijlpaal neergezet. Oh, nou, dat is in 2047. Ja. Zou u op Modi stemmen als u mocht stemmen? Nou ja, bij mij zit het natuurlijk altijd heel complex. In mijn familie zeg ik altijd, ik heb ze allebei. Ik heb net zo verwante voorstanders van BJP als zijn de tegenstanders die net zo vinden dat die toch megalomaan aan bezig zijn. Ja, dus ik heb beide kanten. En daarom is het ook zo dat die verkiezingen een belangrijk rol spelen. Ja. En in mijn geval zeg ik altijd, voor mij is die complex. Want ik heb een D66-achtergrond. Daar zit wat dichterbij een congres dan dat het bij een BJP. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik nu in deze verkiezingen nu zou zitten, er is wel een goede kans dat ik wel op hem zou stemmen. Toch, omdat hij puur dat hij nu tot heeft geleverd wat hij heeft gezegd. Kan het India iets schelen wat Nederland ervan vindt eigenlijk, Alex? Nou, dat vraag ik me af. Ze zijn natuurlijk wel erg klein. Maar ja, ze zijn toch wel handelspartners? Zeker een handelspartner. Maar in die zin, ja, Nederland heeft gewoon... Als wij onze blik soms een beetje anders zouden richten op de wereld... wat minder altijd op Europa alleen en op de Verenigde Staten... ja, dan zijn er ook op het gebied van de grote transities... denk aan energie, duurzaamheid, digitalisering... enorme kansen voor samenwerking tussen Nederland en India. En veel bedrijven zie je ook, die zoeken een plan B voor China... omdat ze toch een beetje zenuwachtig worden voor wat daar allemaal gebeurt. Denk ook straks aan Taiwan potentieel. Dus daar... ontstaan heel veel mogelijkheden, maar je ziet de aarzeling om dat te gaan doen. Maar goed, China die neemt het niet zo nauw als het gaat over mensenrechten. Nee. Privacy, daar kijken ze toch anders naar. Hoe zit dat in India? Nou, in die zin kan je dus elkaar ook meer vinden. Zaken doen in India blijft nog wel lastig, maar het is wel een grote democratie. Ja. Ja, maar over privacy gesproken, ze hebben dus een wet die, als het goed is, in september zo aangenomen wordt, die dus heel veel geïnterspeerd is om de AVG. Dus het is allemaal niet zwart-wit, daarom zeg ik, je ziet gewoon dat daar stappen worden gemaakt. Ja. Tegelijkertijd, vrouwen, het wordt ook steeds meer vrouwen die gaan stemmen. Dus je ziet zo een aantal meer mensen naar opkomen. Dus je hebt nu al 970 miljoen mensen, 500 miljoen man, 74 miljoen vrouwen. Ja. Dus dat is goed, alleen de representatie mag nog wel een stukje beter. Oké. 4 juni dan is de uitslag. Dat duurt nog even, hè? Maar goed. Het is 7 etappes. 7 etappes, goed. Hey, hartelijk dank allebei. Alex Krijger en Pratje van Brandenburg. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Dat is Siewert van Linde. Ja, we hadden al een tijdje niks meer van hem gehoord. U weet het nog wel, hè? De man van Om Niet en de omstreden mondkapjesdeal. Deze week liet hij opeens uitgebreid van zich horen... met interviews in het Financieel Dagblad en ook bij Op1. Zou het iets te maken hebben met de civiele rechtszaak... die de Nederlandse staat tegen hem heeft aangespannen en die morgen dient? Ik vraag het aan Jan-Hein Strop, onderzoeksjournalist... en auteur van het boek Siewerts Miljoenen. Goedenavond. Goedenavond. Daar zit vast een strategie achter van Linde. Ja, zeker. Dit is een jongen die natuurlijk het bespelen van de media, het bespelen van het publiek... Dat is iets wat hem niet vreemd is natuurlijk. En hij koos inderdaad deze twee podia, het FD en Op1, om uit te leggen... dat hij verstoken is van rechtsbijstand. Dat hij geen advocaat kan betalen... omdat er beslag is gelegd op zijn vermogen... en dat er ook geen manier was om dat eraf te krijgen. En dat hij zich dus niet goed kan verweren. En dat hij, omdat hij dat dus niet kan, dat dan maar doet in de media. Ja, maar klopt dat hij geen advocaat kan betalen? Ja, het lijkt erop van wel. Kijk, ik weet niet of er nog ergens een bankrekening is waar geen beslag op ligt. Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Hè? Maar het zou goed kunnen. En dat betekent... ze moeten nu leven van het inkomen van zijn vrouw. Nou, dan is het je verweer in zo'n procedure kost wel, kost echt wel serieus geld. En dan hebben we het over tienduizenden euro's plus griffierechten die je moet betalen. Dus als je dat niet hebt, heb je wel een probleem natuurlijk. Ja, maar ik begreep dat zijn compagnons, die Bernd en Camille, dat die zich wel laten bijstaan door een team van advocaten. Zo is dat. Dus dat het is niet zo dat hij bij verstek wordt veroordeeld, zoals hij dat zelf noemde. Deze twee zijn twee gewezen zakenpartners, hebben allebei inderdaad een advocaat. En ik heb ook al een beetje gezien wat ze hebben ingediend aan processtukken. Nou, dat is indrukwekkend. Oh. En dat zijn vele honderden pagina's. En dat is een verweer dat natuurlijk ook wel opgaat voor Siewert van Linde zelf. Dus het is niet zo dat hij daar... Ja, dat er niet eigenlijk voor hem wordt gepleit, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat voor indruk maakte die op u? In interviews? Nou, bijvoorbeeld, op televisie. Nou, wat ik heel opvallend vind, is dat er van de man die in het programma Buitenhof... vlak na de onthullingen nog spijt had... en zei dat de deal niet uit te leggen was en dat er van alles was misgegaan... dat die Siewert van Linde er niet meer is. Dus we hebben nu te maken met een nieuwe Siewert van Linde... die dat berouw niet heeft. En die eigenlijk vindt dat alles prima is uit te leggen. Alleen dat kon hij niet, want hij was gebonden aan de geheimhoudersovereenkomst. Dat is eigenlijk een groot probleem. En dat is allemaal, dat die deal... waar die zo rijk mee is geworden, die is hem opgedrongen door de overheid. Ja. Wat eist de staat uiteindelijk van hem? De staat eist dan in ieder geval de winsten terug. Nou, dat is iets van 20 miljoen. Er is geloof ik al belasting afgedragen over dat hele bedrag. Wat geloof ik bijna 30 wat ze verdienden. Dus nou, in ieder geval die 20 dan. Dat willen ze terug. Maar niet alleen de staat, ook de Stichting Hulptroepenalliantie. Die zelf ooit heeft opgericht. Dat heeft een nieuw bestuur. En dat nieuwe bestuur vindt dat die deal thuis hoorde bij de stichting. Dat de stichting dus schade is aangedaan. Schade leidt. En die vinden dat ze heel onzorgvuldig als bestuurders te werk zijn gegaan. En daarom ook dat geld aan die stichting moeten teruggeven. Ja, en want de staat die spant dan nu pas een civiele zaak tegen hem aan. Ik denk, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Ja, dat vraagt iedereen zich eigenlijk wel af. Want als je dan zegt van ik ben bedrogen en ik heb gedwaald en ik ben op het verkeerde been gezet. Ja, dan had je ook wel iets eerder kunnen bedenken natuurlijk. Maar pas nadat de stichting een dagvaarding stuurde naar de drie heren. Daarna pas is de staat zelf ook gaan dagvaarden. Heeft er heel lang mee getreuzeld. En het lijkt er een beetje op alsof ze daarmee eigenlijk reageren op die dagvaarding, die vorderingen van die stichting. Ja. Alsof ze dat vervelend vinden dat zij dat eerst hebben gedaan en voor hun voeten lopen. Ja. Gaan wij nog nieuwe dingen horen morgen? Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Er zijn allerlei opnames gemaakt van de onderhandelingen tussen Siewert en Camille en de overheid. En er zijn opnames van wat de gesprekken die de heren en ook een enkele dame die daarbij zat onderling hebben gevoerd in die tijd. En die zijn best onthullend, vond ik. Want daar hoor je dan toch wel dat Siewert toch wel behoorlijk actief de overheid heeft misleid over die commerciële BV. En of die BV nou onderdeel was van die stichting of niet. Nou, en ik vind wat we daarover terugzien in het procesdossier vind ik behoorlijk interessant. Ja, want ze hebben het over dure boten, begrijp ik. En ze worden inderdaad heel vrolijk van het vooruitzicht van deze deal. Ja. En Bernd Damme zegt dan inderdaad van dat hij er een Bentley van wil kopen. En Siewert heeft het grappend over twee motorjachten. Ja. Ja. We gaan het zien, het is nog niet afgelopen. Dankjewel, Jan-Hein Strop. Graag gedaan. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Ja, dat was Glenn Campbell met, iets met Wichita. Wichita kan niet meer zien wat het is voor nummer. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Ik ga praten met journalist en presentatrice Natasja van Wezel. Die onderzoekt in de televisieserie Oorlog is erfelijk hoe oorlogstrauma's soms van generatie op generatie worden doorgegeven en wat de gevolgen kunnen zijn. Een van de gesprekspartners in het Drieluik is actrice Isa Hoes. Zij is dochter van een Joodse moeder die tijdens de oorlog ondergedoken zat. En ze zijn allebei bij mij in de studio. Heel fijn. Dank jullie wel voor de komst. Natasja, wanneer werd dat oorlogstrauma van jouw familie voor jou echt een thema? Ik heb altijd geweten wat er gebeurd is. En dat bijna mijn hele familie de Holocaust niet heeft overleefd, maar mijn grootouders wel. Dus bij ons in het gezin werd er wel over gesproken. Wat eigenlijk heel anders is dan bij de meeste andere families. Maar ik denk dat ik me er echt mee ben gaan bezighouden toen ik 16 was. En er was een heel specifiek moment. Ik zat op de middelbare school. Ik had jaren daar niks mee te maken willen hebben. Ik dacht, oh, oorlog, verschrikkelijk, Joods, verschrikkelijk. En jouw ouders hielden het ook een beetje bij je weg? Ja, het werd wel besproken. Nou, dat viel trouwens wel mee. Want ik werd al vanaf mijn vierde altijd naar elke Holocaust-herdenking denkbaar meegenomen. Dus nee, het werd niet zo bij mij weggehouden. Oh. Dus het was meer dat ik me er tegen afzette. Maar toen hing er een briefje in de hal van mijn middelbare school. Waarop stond, wij zoeken mensen die meegaan met een reis naar Auschwitz van deze school. En ik zag dat en ik dacht, ja, ik moet mee. En dat was heel gek, omdat ik er dus al jaren niet mee bezig was geweest. En ik weet nog dat ik naar mijn ouders ging en zei, dat ga ik doen. Nou, mijn moeder zei, je bent 16, is dat niet een beetje jong? Mijn vader zei, als je dan toch geld uitgeeft, wil je dan niet liever naar Salau of Lorette Mar, zoals andere kinderen van jouw leeftijd? Maar ik zei, ik wil de schimmen zien, ik wil de plek zien waar de schimmen uit onze familie voor het laatst zijn geweest. En dat kan alleen daar. En toen zeiden mijn ouders, ga alsjeblieft, want we begrijpen maar al te goed wat je hiermee bedoelt. Ja. En hoe werd daar dan op gereageerd? Dat je, die ouders zeiden van, nou, dat is goed, maar verder in je omgeving? Dat op dat moment, mensen vonden het bijzonder. Ik denk inderdaad dat veel mensen dachten, waarom ga je inderdaad niet naar Lorette Mar of Salau? Maar dat is een moment geweest, ja, wat mijn leven heeft veranderd en waardoor ik er echt veel meer bezig geweest. Toen heb ik in 2015 het boek geschreven, De Derde Generatie, over kleinkinderen van Holocaust-overlevenden. En misschien was de tijd er nog niet helemaal rijp voor, maar in mijn omgeving hoorde ik voornamelijk heel veel, doe normaal, de derde generatie, je hebt toch zelf niks meegemaakt, hoe kan dat nou? Ja. En toen heb ik dat proberen uit te leggen en gezegd, nee, ik heb niet in die zin een oorlogstrauma. Rechtstreeks, want nee, wie echt getraumatiseerd zijn, dat zijn mijn grootouders. Maar ik geloof wel degelijk dat als je grootouders zoiets meemaken, en welke oorlog dan ook, hè, en ze voeden je ouders op een bepaalde manier op, en ook al hebben mijn ouders echt geprobeerd het niet weer aan mij door te geven, is dat toch in zekere zin gebeurd. En dat vind ik alleen maar logisch. Ja. Isa Hoes is een van de mensen die je hebt geïnterviewd. Een heleboel zit erin. In de eerste aflevering zit ook die voetballer, Oekraïense voetballer. Lev, precies. Ja. Hoe uitte zich dat bij jou? Want ik zei net al, jouw moeder zat ondergedoken. Die was een tiener volgens mij in de oorlog. Klopt. Hoe heeft zij dat aan jou doorgegeven? Nou, qua vertellen, dat is eigenlijk heel treurig. Want ze hebben wel samen eigenlijk mijn ouders geprobeerd om ons dingen te vertellen. Maar daar stonden wij niet echt open voor. Jij en je broer niet? Alle vier niet. Oh, vier kinderen. Wij zijn met vier kinderen thuis. En dat was dan wel op een iets oudere leeftijd, waarin we dus allemaal wel een leven hadden, waarin we druk waren, eigen gezinnen hadden. Dat ze allemaal dachten, oh ja, dat moeten we een keer gaan doen. We moeten een keer met mama gaan zitten. Je wist het altijd wel? Ja, wel, dat we een Joodse moeder hadden. Ik weet dat ik zelfs op de lagere school thuis kwam, heel enthousiast, en zei, ik was de enige in de klas die Joods is. En ik stak heel enthousiast mijn vinger op en zei, moeder, dat moet je misschien maar niet meer doen. Zeg ik, waarom niet? Ik voelde me heel bijzonder. En daar dan gaat het toen via dit soort kleine dingen, dat ze jouw moeder toen tegen jou zei, misschien moet je dat niet doen. Ik denk onbewust zeker. Ja. Ja, ik denk dat ik vaker met dingen van pas maar op, kijk maar uit, doe maar voorzichtig. Acteren is dan ook niet zo'n heel handig vak, denk ik. Want dan zet je jezelf toch heel erg neer. Maar van probeer maar niet te veel op te vallen. Ik denk dat mijn ouders dat op een bepaalde manier misschien een beetje meegaan. Terwijl mijn moeder ook in de gemeenteraad zat en allerlei dingen deed die helemaal niet alleen maar in de luwt waren. Maar je had wel een beetje, begreep ik tenminste, want ik heb die aflevering bekeken, een ingewikkelde relatie met je moeder. Ja, zeker. Ik voelde me niet zo gewenst en niet zo gezien. Toen ik puber was, las ik het babyboek. Vroeger had je van die babyboeken. Ja. En daar, die heb je misschien nog mensen nog hoor. Maar ik bedoel, dus ik las dat babyboek toen ik een puber was, dat ik eigenlijk niet gewenst was. En dat ze er heel lang over nagedacht, wel of niet laten komen. Mijn moeder werd per ongeluk zwanger. Was aan de pil, maar wist niet dat ze dat iedere dag moest nemen. denk dat een van de eerste vrouwen was die aan de pil was of zo. Maar en dan lees je dat als puber, waarin je al misschien niet zo lekker in vel is. En denk je, dit is wat ik eigenlijk altijd heb gevoeld. Ik heb dat heel lang vastgehouden, dat gevoel. Maar en ik kan talloze, dan zitten we hier morgen nacht nog verhalen vertellen over hoe en wat. Maar breng je dat in verband met het feit dat zij tijdens de oorlog ondergedoken heeft gezeten? Want ja, je kan. Dat is precies wat de psychiater zei toen Anthony overleden was. Toen zei ik elke keer, als er iets over mijn moeder zei ik, maar goed, ze heeft natuurlijk wel de oorlog meegemaakt. Toen zei hij, je wil niet weten hoeveel mensen ik hier heb die de oorlog hebben meegemaakt, die heel erg lief zijn met hun kinderen. Dat ik dacht, oh, auw. Dit is inderdaad niet altijd een vrijbrief of een excuus. Maar dus de ingewikkeldheid zat hem natuurlijk in meer dingen. Ja. Natasja, jullie zijn ook allebei. Jij hebt kinderen, hè? Ga je op een ander. Probeer dan heel bewust te denken, nou, ik moet niet nog eens een keer dat weer verder doorgeven. Zeker, ja. Of dat we straks niet de vierde generatie oorlog. Ja, nou, dat probeer ik wel te voorkomen, ja. Ja, nee, dat, ik weet nog maar, inderdaad. Maar kan dat? Nou ja, ik was daar heel zeker Want van. Want dan zeggen zij, ja, wij hadden een moeder, die was er altijd maar mee bezig. Die schreef er boeken over, die maakte de series dat, over. Dat zou kunnen, dat weer, ja. Nou ja, dus het gekke is, ik was daar heel zeker van. Want ik ging het natuurlijk helemaal anders doen dan mijn ouders. Ja. Maar het is wel iets waar je bewust van moet zijn. Ik denk dat het voordeel is voor mijn zoon. Nou ja, er is nog een generatie verder. Inderdaad, je merkt wel dat het met de tijd, met de generaties minder wordt. Maar ik denk dat hij is nu pas 1, laat ik dat voorop stellen. Dus ik weet niet hoe hij erop gaat reageren. Maar ik kan me voorstellen dat je daar toch over nadenkt als je hiermee bezig bent. Dus ik ging dat helemaal anders doen, maar ik merk nu al. Wat ik wilde zeggen is dat hij gaat zijn grootouders niet meer kennen. En dat zijn overgrootouders niet meer kennen. Dus mijn grootouders niet meer kennen. En dat is heel jammer. Aan de andere kant ziet hij ook niet de angst in hun ogen die ik wel heb gezien. Maar het is wel iets waar ik me bewust mee moet bezighouden. Want ik merk bijvoorbeeld, ik ben zelf vrij overbeschermd opgevoed. Alles was een beetje eng. Alles was gevaarlijk. De wereld was gevaarlijk. Dat was wel de boodschap die ik. En dat heb je toch in je. En ik merk bijvoorbeeld, het is een heel klein voorbeeld en tegelijkertijd heel groot. Als hij valt, en hij is 1, dus hij valt heel vaak, dan ben ik geneigd om meteen naar hem toe te gaan en hem aan en hem op te pakken en te zeggen, oh lieverd. En dan moet mijn vriend echt zeggen, hou op. Je moet hem weerbaar maken. Niet hetzelfde doen. Niet een bang vogeltje van maken. Ja. Dus, dat breng je daar wel van mee in verband. Zeker. Maar goed, ja, de wereld is. Ja, je leert inderdaad. Ik ben misschien opgevoed met het idee dat de wereld niet een hele veilige plek is. En dat wat is nu ook niet meer. Ook is. Niet. Ja. Nee. Heeft jouw moeder dat ook aan jou doorgegeven? Nou, ik zit meer te denken aan wat je net vroeg over mijn kinderen. Die natuurlijk alweer een stuk verder zijn. Ja. Bijna 19 en 26. En er is nu natuurlijk een hele rare tijd weer met Israël. Oorlog, en dat je denkt, oh, dit had ik nooit gedacht dat ik dit nog met mijn kinderen weer moest gaan bespreken. En hoe voelt het en wat doet het met ons? Nou, en dat doet dus iets met je, want daar heb je het ook over in die serie. Ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het ontzettend ingewikkeld hoe ik me moet verhouden tot dit hele verhaal. Aan de ene kant voel ik me heel erg Joods, aan de andere kant vind ik het, nou niet aan de andere kant, en tegelijkertijd vind ik de politiek verschrikkelijk die daar wordt gebezigd. Ik krijg op social media commentaar op dingen die ik soms gepost heb van verschillende kanten, dat ik denk, je doet het dus nooit goed. Omdat je Joods bent. Ja, dus aan de ene kant, ik ben niet Joods genoeg. En aan de andere kant ben ik misschien te Joods. Ja. En ja, ik weet niet zo goed wat ik daar precies mee moet. Ja. En ik weet ook niet zo goed hoe ik met mijn kinderen, hoe ik hun daarin moet begeleiden. Ja, vindt hij heel ingewikkeld. Ja. Is er een grootste gemene deler van alle mensen die je hebt geïnterviewd? Wie zit er verder nog meer in? Die Lef, de voetballer, die ook in zijn Lef, voetballer. Ja, precies. Nou, daar ben je dol op, hè? Nee, maar even omdat mensen denken, nou, zeker, dat krijgen we zo. We hoeven nu niet alles alvast te verklappen. Bert Woudstra, dat is een 92-jarige Holocaust-overlevende. Sarah Maradji, Iraanse documentairemaakster. Nazka Wan, modeondernemster. Dus het gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog. Hans Goedkoop. Het gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog. Nee. We vonden het ook belangrijk om dat toch breder te trekken. Want wat je inderdaad ziet, en dat geldt voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor andere oorlogen. Grootste gemene deler is denk ik het zwijgen. Daar is mijn familie net iets anders over. Maar heel veel mensen gaan pas op latere leeftijd eigenlijk kijken van, oh, wat doet dat met mij? Er werd bij ons thuis nooit gesproken. Het is heel erg doorgaan na een oorlog. En of je nou eerst tweede of derde generatie bent, dat is heel erg gemeen. En wat ook je eigenlijk bijna bij iedereen ziet, is toch altijd zoeken naar een gevoel van veiligheid. Er is een bepaald ontworteld gevoel. Maar wat mij ook opvalt aan deze mensen, en ik weet niet of dit is omdat dit mensen zijn die hun verhaal vertellen, wat mij betreft allemaal hele bijzondere mensen, maar ze zijn ook heel erg veerkrachtig. En heel vaak wordt gedacht, nou, oorlogsslachtoffers of nou helemaal tweede of derde generatie. Nou, dat zijn allemaal zielige vogeltjes die in een hoekje zitten te huilen, maar dat is helemaal niet zo. Isa, zou je moeder leeft niet meer, hè? Nee. Zou je er nog weer nu dingen willen vragen die je... Oh ja, ook weer tot morgen nacht en nog meer nachten erbij. Ik zou er ontzettend veel dingen willen vragen, maar dat is ook omdat ik zelf ouder word. Ja. En precies wat je net zei, dat ik nu pas bezig ben met het Joods zijn, dat heb ik heel erg lang kunnen ontwijken. Ja, niet het zijn, maar wel het erover praten. En dus zou ik dat natuurlijk ook met mijn moeder nog veel... Ja, ik zou heel veel dingen met haar willen bespreken. Het drieluik Oorlog is erfelijk. Het is van de EO in samenwerking met War Child vanaf dinsdag te zien om 9:00 op NPO 2. Natasja van Wezel en Isa Hoes, dank jullie wel voor je komst. Een leven in letters. Ja, het is de derde zondag van de maand en dan is hier altijd Hans Renders, directeur van het Biografie-instituut in Groningen. Hartelijk welkom, Hans. Ja, hij gaat moet nog even zitten, want het is even een snelle wissel, zoals wij dat dan noemen. En dus kan af wat, welke biografie heb je meegenomen? Ja. Ik heb het al verklapt aan de kop van de uitzending. Oké, okay, ja, dat heb ik dan niet gehoord. Sam van Deventer. Door Ariette Dekker. Ah, die kennen we. Uitgegeven door Prometheus. En die kennen we zeker, want Ariette Dekker heeft ooit de biografie van Anton Krulle geschreven. Bij mij gepromoveerd. En daarna heeft Eva Hovens de biografie van Helene Krulle-Müller geschreven. Ik vertel dat zo uitgebreid, omdat in die twee biografieën, en trouwens ook nog in een andere gezamenlijke biografie van Wim Nijhoff, van nog eerder, kwam altijd Sam van Deventer voor. Dus we weten wel een beetje wie Sam van Deventer is. Maar nu is er een boek verschenen van Ariette Dekker, een biografie met de hele goede titel De Vertrouweling. Dus zij heeft nu een biografie aan hem gewijd, een vertrouweling. Hij was een vertrouweling van, en een assistent ook, van dat echtpaar Krüller-Müller. Juist, van dat echtpaar, ja. Maar hij was de vertrouweling voornamelijk van Helene, heb ik begrepen. Ja, je begint er al bij te lachen. Dat is heel goed, altijd goed. Ja. Heel kort. Samuel had trouwens geen Joodse achtergrond. Dat is wel belangrijk om dat te zeggen. Dat zegt Ariette Dekker ook meteen aan het begin van het boek. Maar daarover later. Sam van Deventer was een jongen uit Zwolle. En die werd door zijn vader, vooral door zijn vader, in Den Haag op school gedaan. En die ging op hockey. En maakte een doelpunt bij het hockey. Of een punt, ik weet niet eens hoe dat heet bij het hockey. En daar speelde ook de zoon van Anton en Helene Müller. En het was een mooie jongen, een voorkomende jongen. En die Helene die raakte eigenlijk onder de indruk van die jongen. En dat ging zo hard en snel dat hij al snel bij dat echtpaar in huis kwam wonen. Anton was heel veel weg, want die was bezig met een wereldconcern aan het opbouwen. Moeten we niet te lang over hebben, maar het is eigenlijk heel kort te zeggen. Het was echt een wereldconcern. Ja. Graan in Argentinië, huiden in Zuid-Afrika. In Frankrijk zaten ze, in Engeland, in Scandinavië, in Rusland, in Duitsland. Ga zo maar door. Bovendien werden ze schat en schatrijk. En daarom konden ze al die kunst kopen, toch? Ja, ze werden schat en schatrijk, omdat Anton Krüller het voor elkaar had gekregen, door ook allerlei diplomatieke en ambtelijke functies en contacten die hij had, om tijdens de Eerste Wereldoorlog, zowel met de vijand, de geallieerden, als de Duitsers te handelen. Ja. En daardoor kon Helene inderdaad een kunstcollectie opbouwen. Ze had aanvankelijk helemaal niet zoveel verstand van kunst, maar dat was de beroemde Haagse kunstkenner en pedagoog Bremmer. En dan ging Helene wel eens naar Parijs, en zoals andere mensen dan misschien 6 bloesjes kopen of zo, of misschien zelfs 6 paar schoenen kocht, zijn 6 Van Goghs. Ja. Dus die collectie die groeide maar uit. En Sam... Was dat naar haar minnaar? Ja, dat is altijd meteen. Hey, je gaat straight to the point. Nee, maar ja, dat is heel goed. We hebben geen uren de tijd, Hans. Nee, dat is waar. Nee. Nee? Nee. Ik dacht, nou, dit kijk, is een, dit meestal is evident. Is het nieuws als je zegt ja, maar het is nu nieuws. Nee. En dat doet Ariette denk ik heel goed, want zij legt uit. En dat vind ik eigenlijk nou veel spectaculairder. Ze zaten wel samen in hotels in Egypte en zo. Dus dat. Maar Helene die was een vrouw die vond dat het geestelijke boven het dierlijke stond. En je weet het, seks en dierlijk, dat was voor haar niet goed. Zij heeft hem tot aan zijn 50ste, tot aan haar dood, het celibaat opgelegd, alsof ze de paus zelf was. En daar heeft hij zich aan gehouden. Ik las iets over bij de publiciteit van de uitgeverij, een geheim trappetje. Dat leidde van de verdieping die hij in dat Sint-Hubertus jachtslot van op de Hoge Veluwe. Hij had een hele verdieping daar. En dat daar een trappetje ging naar haar slaapkamer. Nou ja. Ja, maar kijk. Staat dat niet in het boek? Nee, dat is allemaal ook veel minder spectaculair dan wat ik net zei. Ze zaten gewoon samen in hotels in Egypte en zo. Bovendien, toen hij in Sint-Hubertus woonde, dat is het jachtslot op de Hoge Veluwe, waar de Krullenmuller staat. Toen was Helene al dood. Helene die is in 1937 gestorven. Maar zo tijdens de Eerste Wereldoorlog, nog tot in de jaren 20, woonden ze in Wassenaar. In een enorme villa. Er stonden ook Rolls-Royces voor de deur en zo. En die Sam, ja, die werd ook schat hemeltje rijk. Die werd in dat bedrijf geduwd eigenlijk door Helene. Dus die was eerst in Bremen, toen in Londen. Toen moest hij naar Argentinië en hij kreeg overal tantiem en bonussen. Dus die werd rijker en rijker en rijker. En op een gegeven moment had hij zelfs een huisje, kun je zeggen, op het landgoed van dat echtpaar in Wassenaar. Dus het was wel echt een zeer nauwe, intieme relatie. Ja. Maar het is niet zo dat, zoals sommige mensen zeggen, dat het zich overgaven aan het hele erge. Nee. Maar hij is zelf ook nooit getrouwd, dus die is... Jawel. Toch wel? Ja, toen Helene stierf in 1937... Toen was dat celibaat, dat begon hem toch wel een beetje op te... En dat legt Ariette denk ik heel goed op. Daar had hij al eerder last van. Dan kocht hij misschien wel eens een schilderij waar een Willemse dame op stond. Maar na de dood van Helene kwam hij een Duitse vrouw tegen. Een hardcore nazi mevrouw, die ook met een hardcore nazi was getrouwd. Maar die man was erg ziekelijk. En toen ontstond er een relatie. En zij is ook tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Nederland toegekomen. Ze heeft hier ook lang gewoond. En ze hebben zelfs een zoon gekregen. Oké, maar is hij ook, laten we zeggen, aan de Duitse kant terechtgekomen? Ja, kijk, wij wisten al dat hij na de oorlog in de zuiveringscommissies is geweest. Hij is ook geïnterneerd geweest, dat wisten we wel. Maar wat hier zo heel goed wordt uitgelegd... Kijk, of iemand nou echt een overtuigd nazi was, dat denk ik niet. Want hij weigerde lid te worden van de NSB. Maar voor de rest was het een hardcore collaborateur. Hij ontving, hij is een kwart... op dat Hubertus-slot. Hij bracht de Hitler groet. Hij stuurde brieven met Heil Hitler. Allemaal om die Hoge Veluwe te redden. Dat is dan de gunstige kant, zou je kunnen zeggen. Maar daar zaten ook allemaal financiële malversaties in. Dat hij na de oorlog zei die en die schilderijen. Want de Duitsers waren erg dol, niet alleen op verkocht. Maar Helene had ook in haar collectie wat middeleeuwse... in ieder geval hele 16e-eeuwse kunst zitten. Die heeft hij gewoon verkocht. En dan zei hij, ja, dat is geroofd. Hij had overal belangetjes. Dus toen hij na de dood van Anton, die is in 1941 gestorven, werd hij directeur van het hele zooitje. En is hij eigenlijk na de oorlog ook berecht hiervoor? Ja, in feite, je had de zuivering en je had daarna het Openbaar Ministerie. En hij is door de zuiveringscommissie is hij wel berecht. Hij is ook oneervol ontslagen. Mm. Hij heeft een tijdje, anderhalf jaar geïnterneerd gezeten. Maar je moet ook zeggen dat hij heel hard is aangepakt, omdat er mensen waren die voor de oorlog door hem uit het bestuur van de Hoge Veluwe zijn gezet. En die namen toen wraak. Die waren ondertussen hoge ambtenaren zo. Dus dat waren allemaal hele vieze spelletjes die daar werden gespeeld. Ik begreep dat hij ook begraven is bij dit echtpaar? Ja. Kijk, dit is nou ook weer zo'n goede vraag, Mieke. Je stelt altijd van die goede vragen. Ja, dankjewel. Want de eerste vraag is altijd, deden ze het met elkaar? En de tweede vraag lagers. Lagers bij elkaar. Ik ben heel simpel. In het graf. Nee, nee, maar dat is... Ik wou niet zeggen, dat is heel goed. Maar dat hangt rondom dat echtpaar. En geloof het of niet, zij hadden elkaar beloofd, Helene en Sam, dat ze samen in een graf zouden gaan. Oké, okay, Anton mocht er ook bij, maar het ging... Dat zei er uitlaat. Die Sam van Deventer heeft het heel manipulatief geregeld. Ja. Want die afspraak die was niet bedoeld voor een apart graf. Want dat weet je, ze liggen op de Hoge Veluwe. Hè. Ze hebben een aparte vergunning gekregen, dat echtpaar ligt op mooie steen. Maar dat was voor een soort familiegraf. En pas een jaar of 30 geleden heeft men ontdekt dat echtpaar heeft dus ieder een grafsteen. En dan ligt er één steentje daarboven, 2 meter er vanaf. En daar zit de as van Sam van Deventer. En jaren daarna hebben familieleden, ze gaan verder even laat, die hebben dat steentje mogen gelegd. En wat bleek, onder dat steentje staan 2 urnen. En eentje is van Mary, de Duitse vrouw van Van Deventer, die mocht dus nergens genoemd worden. Dus dat graf is inderdaad een mysterie. Is het een goed boek? Mooi boek. Ik begreep dat er heel veel brieven waren, dus ze had heel veel materiaal. Ik heb dat echt, terwijl ik zei al, ik heb die 2 proefschriften begeleid, dus ik wist wel iets van het onderwerp. Ik wist dat er 3000 brieven waren, overigens alleen van Helene aan Sam en niet andersom. Ja. Die zijn allemaal door die Duitse vrouw waarschijnlijk voor. Ik vond het een uitstekend boek. Oké, nou, daar kan ze het mee doen. Dank je wel. Dank je wel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen dan is hier Jeroen Wollaars. En zometeen nog Wat blijft. Onder andere aandacht voor Maryse Condé, geweldige schrijfster. En ook Immanuel Kant. Ja, het gaat alle kanten op met dat programma. Maar wel leuk. Ach. En een laatste glas im steen. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30 plus of 50 plus kaasplakken, 1 plus 1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april... Ga naar operaballet.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ja, je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Nu naar Aldi. Voor een 1 ster beter leven XXL varkensnitzel. Maar liefst 250 gram voor €2,75. Sixpack Schultenbrouw Premium Pilsner voor €2,37. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo persinezappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1.